Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 października, jest 9. Małgorzata Majborska-Fraszmowska i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Kukiz15 za łatwiejszym dostępem do broni. Platforma takim pomysłom jest przeciwna. Sprawa wraca przy okazji masakry w Las Vegas. Sejmowa podkomisja wraca natomiast do prac nad nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej. Rząd chce zwiększyć ulgi dla artystów, twórców i dziennikarzy. W obliczu wczorajszych wydarzeń w Las Vegas politycy spierają się o liberalizację dostępu do broni. Projekt ustawy przygotowany przez ruch Pawła Kukiza trafił do sejmowej komisji. Poseł Marek Jakubiak z Kukiz15 przekonuje, że sprawy z Las Vegas, gdzie szaleniec zastrzelił kilkadziesiąt osób, i projektu ustawy autorstwa jego klubu absolutnie nie należy ze sobą zestawiać. Jak tłumaczył w radiowej jedynce, w przypadku USA mieliśmy do czynienia z precyzyjnie zaplanowaną masakrą. Natomiast jego ruchowi chodzi o oddanie obywatelom prawa do chronienia własnego życia. Porównywanie obu tych sytuacji jest co najmniej nadużyciem, dlatego że tu mamy z wariatem do czynienia, który nielegalnie zapewne broń automatyczną posiadał, długolufową, i jego celem było zabijanie ludzi, a naszym celem jest ochrona nas i prawa obywatelskiego do posiadania broni w celu ochrony czy obrony osobistej. To są dwa różne światy. Przeciwny tej ustawie jest jednak Grzegorz Schetyna z Platformy Obywatelskiej. W Trójce przekonywał, że rozszerzenie prawa do posiadania broni nie ma sensu w obliczu i tak dużych emocji społecznych. Życie bardzo brutalnie weryfikuje taki brak przewidywalności wśród polityków. Jeżeli piszą ustawę, która daje zbyt duże możliwości w tych kwestiach, to może się skończyć naprawdę tragicznie. Szczególnie, że w Polsce poziom emocji, złych emocji, jest w ostatnim czasie przez politykę, którą prowadzi PiS, bardzo, bardzo wysoki. Projekt Kukiz15 przewiduje także m.in., że to nie policja, a prezydenci miast na prawach powiatu lub starostowie mieliby wydawać zgodę na posiadanie broni. Sprawca strzelaniny w Las Vegas, 64-letni emeryt, zabił 59 osób, poważnie zranił ponad 500. Później popełnił samobójstwo. Nie wiadomo, dlaczego otworzył ogień do uczestników koncertu country. Sejmowa podkomisja wraca do prac nad nowelizacją ustawy o służbie zagranicznej. Według projektu ze służby zagranicznej zostaną usunięte osoby, które współpracowały ze służbami specjalnymi PRL. W ciągu 30 dni od momentu wejścia ustawy w życie mają być rozwiązane umowy o pracę ze wszystkimi pracownikami dyplomacji. O ich dalszym losie zdecyduje szef resortu Witold Waszczykowski. Opozycja twierdzi, że chodzi tylko o czystkę kadrową w MSZ-cie. PiS przekonuje, że chodzi wyłącznie o to, by w dyplomacji nie pracowały osoby związane z komunistycznym reżimem. MSZ szacuje, że wskutek negatywnej weryfikacji pracę straci nie więcej niż 100 osób. Zwiększenie ulg dla artystów, twórców i dziennikarzy. Rząd ma dziś przeanalizować projekt zmian w przepisach o podatkach dochodowych od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne, które zawierają m.in. rozwiązanie w tej sprawie. Zgodnie z projektem wniesionym przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, podwojony ma być roczny limit, do którego będzie można liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów. Michał Fedusio. Planowane zwiększenie limitu płacenia niższych podatków dochodowych powinno ucieszyć wszystkich reprezentantów środowisk twórczych, wskazywał na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej w Sejmie wicepremier minister kultury Piotr Gliński. Będzie zwiększony z 80 do 160 tysięcy, co dla artystów, dziennikarzy, naukowców myślę, że jest dobrą wiadomością. Wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki wskazywał, że inwestycja w sztukę i kulturę przynosi też wymierne korzyści gospodarce. Biorąc pod uwagę te czynniki oraz stabilną sytuację finansową państwa, wyrażono zgodę na zwiększenie limitów podatkowych dla twórców. Koszt budżetowy może być 200 milionów złotych, ale dzięki uszczelnieniu podatków pieniądze zabrane przestępcom podatkowym oddajemy artystom. Obaj wicepremierzy nie wykluczyli, że w kolejnych budżetach limity podatkowe dla twórców mogą być jeszcze zwiększane, a nawet całkowicie zniesione. Michał Fedusio, Polskie Radio. Francuska prawica podzielona w sprawie rządowej propozycji wprowadzenia nowego prawa antyterrorystycznego, zgodnie z którą na podejrzaną osobę można nałożyć areszt domowy, można też dokonywać rewizji w nocy. Głosowanie w sprawie nowej ustawy ma się odbyć dziś w Zgromadzeniu Narodowym. W listopadzie wygasa stan wyjątkowy wprowadzony we Francji przed 2 lata. Władze podkreślają, że zagrożenie terrorystyczne nie minęło i że należy dostosować istniejące przepisy prawa do nowych warunków. Część prawicowych polityków jest przeciwna odwołaniu stanu wyjątkowego, który krytykuje lewica widząca w związanych z tym uprawnieniach dla policji i służb specjalnych ograniczenia praw człowieka. Z kolei inna część prawicy jest zdania, że proponowane ustawy są zbyt liberalne w obliczu istniejącego zagrożenia. Tak widzi sprawy przywódca Centrum François Bayrou. W propozycji rządu chodzi o to, żeby wprowadzić takie środki, które będą w skuteczny sposób wpływały na to, aby nie doszło do takich nieszczęść, jakie ostatnio miały miejsce w Marsylii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Teraz sport, Adam Malecki. Piłkarze mają już tylko w głowie Armenię. To najbliższy rywal naszej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Świata. W rywaniu zagramy w czwartek, a trzy punkty przybliżą nas bardzo do mundialu w Rosji. Ba! Przy remisie Czarnogóry z Danią zwycięstwo da Polakom nawet awans. Wierzą w to zawodnicy z Damianem Kądziorem na czele, a piłkarz Górnika Zabrze to przecież absolutny debiutant w kadrze. Fajne wydarzenie dla reprezentacji, także już w najbliższym meczu możemy gdzieś zapewnić sobie awans do finałów Mistrzostw Świata i oby tak się stało. Ja mam nadzieję, że może będzie jakaś okazja zagrać, zadebiutować w tej reprezentacji, bo po to też tutaj przyjechałem, że chciałbym przynajmniej jakąś tam minutę zagrać. Dziś piłkarze będą trenować na stadionie Polonii Warszawa. Jutro rano wylot do Erywania, gdzie w czwartek o 18 Polacy zagrają z Armenią. Grę na Mistrzostwach Europy w Stambule rozpoczyna dzisiaj za to reprezentacja w Amfutbolu. W pierwszym meczu fazy grupowej Polacy zmierzą się z Francją. To rywal w naszym zasięgu, przekonuje bramkarz Jakub Popławski. Francją osobiście nie miałem akurat możliwości występowania, natomiast obserwowałem Francuzów na tegorocznym turnieju Amp Football Cup, który odbywał się w Warszawie. Myślę, że jest to ciekawa drużyna, natomiast też uważam, że nie powinno nam sporzyć tyle problemów, żebyśmy mogli przegrać ten mecz. Mecz z Francją o 11.30, relacja na portalu TVP Sport. O 13.30 w drugiej rundzie turnieju tenisowego China Open zagra Agnieszka Radwańska. Polka, która w Pekinie broni tytułu, w pierwszym meczu wyeliminowała Karinę Wittkoft, a dzisiaj zmierzy się z Shuai Zhang. Radwańska z Chinką grała 4 razy w przeszłości i za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Pewnie po zwycięstwo w letniej Grand Prix zmierza za to Dawid Kubacki. Wystąpił w 4 z 8 konkursów cyklu i wszystkie wygrał. Najlepszy był także we wczorajszych kwalifikacjach i tylko jakiś wielki pech mógłby mu odebrać triumf w cyklu. Finałowe zawody w Klingenthal rozpoczną się o godzinie 15.30, a oprócz Kubackiego wystąpią w nich także Maciej Kot, Stefan Hula, Klemens Murańka, Piotr Żyła i Kamil Stoch. Warto powiedzieć, że wszyscy kwalifikacje kończyli w czołowej dziesiątce. Na wschodzie, południu i w centrum Polski dużo deszczu, wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. A na pozostałym obszarze sporo przejaśnień, deszcz tylko przelotny, na termometrach przeważnie od 11 do 15 stopni, tylko na Pogórzu od 10 do 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Będą zielone wzgórza i wietrzne połoniny, historie wsi, których już nie ma, bieszczadzkie opowieści, tajemnice i, nie bójmy się tego słowa, kultowe miejsca, chatka Puchatka czy Siekierezada. W Solinie i okolicach będziemy w czwartek. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Na program zaprasza sponsor Wróbek, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Wróbek, your bodyguard. Autopromocja. Teraz w MediaMarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Więcej okazji w sklepie i na mediamarkt.pl. Zapraszamy do reklamy. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry.

Tom Petty, wokalista, gitarzysta, jeden z filarów amerykańskiego rocka w latach 80. zmarł wczoraj w Kalifornii 20 października, skończyłby 67 lat. A my, proszę Państwa, zakasujemy rękawy i do pracy. I tak minęło nam 19 minut po godzinie 9, a my już opowiadamy, kto z czym dzisiaj u nas. Do południa. W pierwszej godzinie spotkania już za parę minut redaktor Wiktor Legowicz ze swoim gościem będą tłumaczyć rzeczywistość w informatorze ekonomicznym. Następnie Wioletta Myszkowska i jej gość opowiedzą o pewnych kuluarowych ekscesach, między innymi. She hates singing. She didn't want to sing it. Jennifer Lawrence nienawidzi śpiewać i trzeba ją było długo do tego namawiać. Myśli, że ma okropny głos. And she thinks her voice is terrible. Ile w tym prawdy przed godziną 10 będą mogli Państwo sami zdecydować. W drugiej godzinie płyta tygodnia, Katarzyna Cygler z trójkowym detektywem i pierwszy śpiewający gość, Joanna Lewandowska, pojawi się w naszym studiu z ogłoszeniami i zaproszeniami. Gość Ryszarda Jaźwińskiego opowie o swoim najnowszym projekcie. Mam właściwie ten trzon ludzi, którzy mają niesamowite opowieści. I to będzie wszystko w kompozycji czarno-białej, Wajda i ty, bardzo intymne rozmowy. Natomiast już po godzinie 11 nasza piosenka dnia, kolejny gość, tym razem od śpiewania też, ale do śpiewania zachęcający. I to już konsekwentnie od 20 lat. Agata Passent opowie o wydarzeniach zaplanowanych na najbliższy weekend, bo to już pora na finał konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. W okolicach 11.30 w studiu pojawi się Jan Niebudek i jego goście będą tłumaczyć, że sztuka to bardzo osobista sprawa. Kiedy patrzę na obrazy, one wpatrują się we mnie. A ja słucham, co chcą mi powiedzieć. Przed samym południem Piotr Adamczyk będzie czytał kolejny odcinek radiowej powieści Gombrowicz – Ja, geniusz, a u nas teraz piosenka, która mogłaby być spokojnie hymnem października. Takiego jak dzisiaj zwłaszcza, a jest wbrew pozorom o prawdziwym szczęściu. Patrzę sobie... Myślę sobie, o, zdziwiony takim swoim dziś obliczem, myślę sobie, to jak ja już sobie myślę, to ja zrobię coś dla siebie, sobie zrobię, żeby tak nie październiczeć. I na przekór otumanom mgieł jesiennych i wbrew temu tu całemu liściatemu przedsięwzięciu, myślę sobie, to napiszę ja piosenkę. I napiszę ja piosenkę o szczęściu. I do pióra poprzez ramię, ale przecież od ciemienia, które czasem zowią deklem, spłynął taki oto refren. La la la. La la la. Ta piosenka to piosenka całkiem zła. To piosenka, która mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Tu przeżyłem całą falę autowzburzeń, bo to przecież inny był oryginał pożegadła, ale taka teraz moda, co tam godność, kiedy zgodność i wygoda. Stąd i może cała fala autowzburzeń, ale... Myślę, dobry refren, to powtórzę. La la la. La la la. Ta piosenka to piosenka całkiem zła. To piosenka, która mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. Chciałbym, aby temu przedsięwzięciu cel przyświecał, by to była elegancka i piosenka, i o szczęściu. A ten refren nie pozbawion przecież racji, bo on mówi i o zdrowiu, i o szczęściu, o miłości, pomyślności, a i nawet demokracji. La la la. La la la. Ta piosenka to piosenka chyba zła. Ta piosenka, która mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. La la la. La la la. Ta piosenka to piosenka chyba zła. To piosenka, która mówi, jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. To nie lubi się i tego, co się ma.

Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie, rosną ceny wyrobów gotowych w przemyśle przetwórczym, rosną ceny paliw i zatem jak to będzie z inflacją, jak zachowa się Rada Polityki Pieniężnej, która dziś zaczyna obrady? Jak zachowa się Rada Polityki Pieniężnej, to można przewidzieć, dlatego że tu stopy bez zmian? Prawdopodobnie tak, dlatego że już ze wcześniejszych zapowiedzi wynikało, że Rada dopiero w przyszłym roku będzie rozważała podwyżki stóp procentowych. Ta Rada jest taka dosyć gołębia i ona nie jest skłonna do jakichś tego typu rzeczy. Natomiast już pojawiały się głosy, że sytuacja na rynku i rosnące ceny i jednak ta inflacja, która jest niska, ale wyraźnie ta dynamika jest coraz większa. I firmy więcej płacą. Ona się nie bierze z niczego. Ona się bierze przede wszystkim z tego, że mamy większe możliwości, większą skłonność do wydawania pieniędzy. A przedsiębiorcy, którzy się długo wstrzymywali z podwyżkami, bojąc się o to, czy my będziemy skłonni do kupowania, teraz widzą, że owszem, będziemy. Coraz większe są zapasy, coraz większy jest popyt i w związku z czym zapasy maleją, to firmy już widzą, że jeżeli rośnie popyt, a im zapasy maleją, to można podnosić ceny. Także jest szereg takich czynników, które będą tę inflację nasilały. Do 3% może. Tak, już przekroczyła 2,2 chyba ostatnio te odczyty, więc pytanie, jak będzie w dalszym, bo wchodzimy w okres przed świętami Bożego Narodzenia, kiedy już ta skłonność do zakupów i podnoszenia cen jest... Wydajemy więcej. Tak, i to prawdopodobnie będzie nasilało. Oczywiście pewnie w pewnym będzie musiała Rada taki ruch wreszcie rozważyć. Wie pan, jak sprawdził dziennik Gazeta Prawna, place składów węgla są puste. Tego zupełnie nie rozumiem. Właściciele tych placów przyjmują zapisy i każą czekać. Na czym to polega? Jak pan to wytłumaczy? To jest takie zjawisko, właśnie, które wynika niestety z naszych problemów z górnictwem i z węglem. To znaczy, polskie kopalnie są nastawione na węgiel energetyczny, na miały. W zeszłym roku mówiliśmy o hałdach węgla, pamięta tak, pan? Tak. Te hałdy zmalały, bo musimy, że tak powiem, wdrożona została cała procedura związana z ograniczaniem wydobycia i zamykaniem najbardziej nierentownych kopalń. Ale generalnie to jest tak, że rynek taki konsumencki, to znaczy tych indywidualnych odbiorców węgla, potrzebuje takiego typu paliwa, którego polskie kopalnie nigdy nie kopały, nie produkowały, tak zwanego węgla grubego, nigdy go nie produkowały w takiej ilości, żeby zapewnić odpowiednio. Tak. Dlatego był prowadzony import, rosyjski węgiel, który w dużej części dominował. Teraz są próby ograniczania importu, ale z drugiej strony polskie kopalnie nie są w stanie tego węgla dostarczyć, a na dodatek w niektórych miastach niektóre samorządy podjęły uchwały antysmogowe, żeby tego najgorszego węgla, takiego już kompletnie, że tak powiem, zatruwającego środowisko w stopniu maksymalnym, nie sprzedawać, w związku z czym jeszcze dodatkowo ubyło tych, jeszcze na dodatek jest nacisk na to, żeby ludzie zmieniali piece na takie bardziej zaawansowane, mniej produkujące smog, potrzeba jest lepszego węgla, mamy to, co zamyka. Mamy, ale już i nawet energetyka ma problem z węglem. To jest też będzie fenomen, że za chwilę będziemy mieli problem z importem, coraz większym importem węgla dla energetyki. Dobrze, jaka rada? Taka rada, że powinniśmy zastanowić się nad tym, nie co robić z górnikami, co robić, tylko w ogóle co robić z produkcją energii i ten jednak wychodzić z tej kultury węglowej, bo z jednej strony się cały czas buduje elektrownie węglowe, a z drugiej strony okazuje się, że z tym węglem są kłopoty. To ciekawe. Singapur po raz kolejny został uznany za najlepsze miejsce do pracy i życia przez specjalistów, którzy opuścili swoje ojczyzny, by właśnie podjąć pracę za granicą. I panie Adamie, Polska w tym rankingu jest na 28 miejscu, ale uwaga, między Stanami Zjednoczonymi i Japonią. No to ciekawe. Ja nie wiem, jak są takie badania robione i jakie czynniki są brane pod uwagę. No to dobrze, że jesteśmy w takim zacnym towarzystwie. Rzeczywiście mamy w tej chwili taką, no ta globalizacja gospodarki doprowadziła do tego, że coraz większym stopniu również fachowcy, tacy rzeczywiście wysoko kwalifikowani menedżerowie, inżynierowie, nie, krążą po świecie. To jest taka polityka. Globalne firmy starają się tych swoich specjalistów wysyłać w różne miejsca, żeby nie tworzyć takich jakichś takich lokalnych subkultur narodowych, w związku z czym oni są często właśnie specjalnie tak dobierani, że do Polski przyjeżdżają z innych krajów, Polacy jadą jeszcze gdzie indziej. No, jak przyjadą, to sobie chwalą. Tak, oczywiście, że tak, no bo jednak jesteśmy i te może warunki życia w Polsce się poprawiają, tak, również dla osób, które przyjeżdżają z bogatych krajów zachodnich. Na dodatek jesteśmy tak, no, w położeniu mamy takie, że tutaj nie ma problemu, żeby dojechać do domu, do rodziny, więc skomunikowani jesteśmy coraz lepiej, więc no, to są plusy i zarobki są chyba niezłe, jeśli chodzi o te grupy specjalistów. Branża muzyczna podsumowała pierwsze półrocze tego roku i tak wartość polskiego rynku muzycznego wzrosła o ponad 5% i poziom, jaki osiągnęła, to 125 milionów złotych. A najwięcej, panie Adamie, wzrosła sprzedaż płyt winylowych. Tak, rzeczywiście. Jak no, to dobrze, że tak, pan jest... i ja nie wyrzuciliśmy ich. Ja już się pozbyłem płyt winylowych. Mój syn natomiast jak odkrył winyl i się stał kolekcjonerem. I teraz jest to rynek. Ale no tak, ale no umówmy się, płyty winylowe to jest jakiś drobny ułamek rynku muzycznego. Ten rynek rośnie, ja mam wrażenie, głównie z tego powodu, że nie tyle jakaś koniunktura jest szczególna, tylko po prostu sposób, że zalegalizowany został obrót tą muzyką i że coraz więcej osób kupuje muzykę legalną i do posłuchania. To znaczy, to są te serwisy streamingowe w internecie, które nie przesyłają, znaczy nie gromadzimy tych utworów na tych urządzeniach, tylko najczęściej je odsłuchujemy i po prostu za drobną opłatą. Te sieci telefonii komórkowych oferują takie usługi, w związku z czym no, to się przekłada. Okazuje się, że jesteśmy gotowi, jeżeli to nie są wielkie pieniądze, płacić za muzykę i to z pożytkiem dla muzyków i dla kultury. Ale proszę też zauważyć, jak rozwinęła się produkcja gramofonów. No, których do niedawna by pan nie świadczył. To znaczy w ogóle no, w tej chwili muzykę można odtwarzać na dziesiątki sposobów. Ja mam wrażenie, że pan mówi o gramofonach, ale to jest ciągle jednak bo płyty CD właściwie też trochę odchodzą do historii, bo po prostu no, cyfrowy zapis w postaci właśnie plików na telefonie czy komputerze, to zdaje się już zdominował rynek. Jedna z najlepszych restauracji w USA w Chicago serwuje jadalne, uwaga, balony z helem. Czego to nie wymyśliłem? Nie słyszałem, żeby hel był jadalny, także to on nie jest trujący podobno, ale... Kelnerzy zalecają, żeby najpierw odetchnąć tym... Odetchnąć, tak, hel a potem... do siebie, a potem zjeść powłokę. A powłoka jest z cukru.

everything I've weathered. This little dream might fade. We put our hearts together. Because you're near me. Funny about when you're near me. I'm in the mood for love. Love, love, love, love, love. Oh, you know I'm in the mood for love. W naszym studiu jest już Wioletta Myszkowska, która wygląda na lekko spaździerniczoną, ale tutaj dodam od razu, że wyglądasz też, jakby ci to sprawiało przyjemność. Trochę tak. No szkoda, że państwo tego nie widzą. Tak wyglądam, to prawda, ale trzeba się wziąć w garść, bo teraz będziemy robić rewolucję. Opowiem wam piosenkę. Tydzień temu spotkaliśmy się z amerykańskim kompozytorem Jamesem Newtonem Howardem. Przyjechał do Polski na chwilę, ale wróci jeszcze, pod koniec listopada, żeby zagrać koncerty w Krakowie i Warszawie razem z Czeską Narodową Orkiestrą Symfoniczną. Oczywiście będą suity z filmów, do których tworzył, Szósty Zmysł, Pretty Woman i oczywiście Igrzyska Śmierci, nakręcone na podstawie powieści Susan Collins. Tak brzmi ścieżka dźwiękowa z pierwszej części tego filmu. Tutaj brzmi bardzo delikatnie, tak gitarowo, folkowo, ale proszę się nie dać zwieść, bo to historia dziejąca się w twardej, bezlitosnej rzeczywistości. Susan Collins stworzyła dystopiczne państwo Panem, rządzone przez prezydenta o dyktatorskich zapędach. Co roku odbywają się tutaj tytułowe Igrzyska Śmierci. Młodzi ludzie, wybierani drogą losowania, muszą ze sobą walczyć na śmierć i życie. Zwycięzca może być tylko jeden i przeżyć może tylko jedna osoba, a to wszystko jest transmitowane z wielką pompą przez telewizję, bo tak, Igrzyska Śmierci to reality show. Wybucha rewolucja i właśnie o niej opowiadają książki i filmy. Twarzą oporu, czy tego chce, czy nie, jest główna bohaterka, Katniss Everdeen, którą zagrała Jennifer Lawrence. Ale poza tym, że rewolucja potrzebuje twarzy, potrzebuje też odpowiedniego hymnu. Utwór nazywa się The Hanging Tree, czyli Drzewo Wisielców. Słowa napisała sama Susan Collins. Pojawiły się one w trzeciej części Igrzysk Śmierci w bardzo interesującym kontekście. Otóż twarz rewolucji, Katniss, towarzyszy ekipa filmowa, której zadaniem jest, no, zabrzmi to cynicznie, ale tak to się w tej opowieści przedstawia, zajmuje się promocją rewolucji. I jest taki moment, kiedy Katniss zupełnie szczerze, w takiej spokojniejszej chwili, zaczyna śpiewać piosenkę, którą nauczył ją dawno jej zmarły ojciec, The Hanging Tree właśnie. Moment ten zostaje nagrany i wykorzystany przez specjalistów do stworzenia filmu ku pokrzepieniu serc. I wyzwaniem twórców muzyki było napisanie właśnie takiej melodii do tych słów, która faktycznie te serca porwie, a z drugiej strony będzie czymś bardzo osobistym i intymnym, czyli wyrażałaby to wspomnienie o ojcu Katniss i przejdzie od tej intymności do wzniosłości w ciągu 3 minut 30 sekund. O napisanie tej melodii poproszono muzyków z zespołu The Lumineers, którzy dali jej taką folkową nutę, trochę gitarową, trochę na skrzypce, jaką The Hanging Tree w zamyśle autorki miało mieć. A dopiero później James Newton Howard zaaranżował ją na pełną orkiestrę, dodając jej tej powagi i rewolucyjnego ducha. Ale jak powiedział nam kompozytor, był pewien problem. Aktorka nie chciała jej zaśpiewać. She hates singing. She didn't want to sing it. Jennifer Lawrence nienawidzi śpiewać i trzeba ją było długo do tego namawiać. Myśli, że ma okropny głos. Ja myślę, że jest bardzo dobry. Kiedy chciałem umieścić ten utwór na albumie ze ścieżką dźwiękową, musiałem zapytać ją o pozwolenie. Powiedziała, pewnie, możesz go wykorzystać, o ile do końca życia nie będę musiała już go śpiewać. Nie cierpi tej piosenki, ale wszyscy inni ją lubią. To jasne. Yeah, you can put it on the album as long as I never have to sing that song again as long as I live, because she didn't really like it, but obviously we all like it, so... Jennifer Lawrence bardzo kombinowała, żeby tej piosenki nie zaśpiewać. Nawet zaproponowała, żeby zrobiła to za nią wokalistka Lord. No ale ten pomysł nie przeszedł i bardzo dobrze, bo w efekcie to naprawdę jeden z najbardziej poruszających momentów na tej ścieżce dźwiękowej. Proszę posłuchać. Are you coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three. Strange things that happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where dead men called out for his love to flee? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight night in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things have happened here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Are they strung up a man? They say we were free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Trip and call. Jestem bardzo ciekawa, jak to zabrzmi na żywo. Jennifer Lawrence twierdzi, że już nigdy w życiu tej piosenki nie zaśpiewa, dlatego James Newton Howard poszukuje wokalistki, które wystąpią na koncercie w Warszawie i w Krakowie i zaśpiewają The Hanging Tree. Rada dla kandydatek jest taka. Upewnijcie się, że śpiewacie w dobrej tonacji. Orkiestra będzie grała w A mol, więc nie radzimy śpiewać w C. To nie będzie dobrze brzmiało.